wofano no wada waha nenu namu no wa wada namu yawo nenu namu wada namu nan mana na no mark no ade owi edan ne ye hwana de abusua de a se wonu ye ne de pa mai mo fezi ne di osi wofano ehe ne di osi wo sa bre ya wo kana se mi ehe na wo mo fanya ngaza ngaza osi dan wofa we.